Is je gereinigd? Oh, ben je gereinigd? Ik zit hier nog zeker een uur. Dus ik blijf staren. Ja, ik blijf maar staren. Staren naar dat ding aan de muur. School is best leuk hoor. Het is hier oké. Okay. Maar waarom gaat zo'n dag toch zo langzaam? Het is bijna avond. Oh, het is bijna avond. Zeg, is het geen tijd om te gaan? En dan opeens een geluid aan het einde van de dag. Die begon dat zo'n